Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøre Investor med Simon Richard Nielsen. Rigtig hjertelig velkommen til Millionærklubben fra Jøre Investor. Det er en stor dag i dag, i hvert fald her i Millionærklubben. Vi har nemlig premiere på vores nye panel, altså med faste paneldeltagere. Der vil være et par gamle kendinge. Lars Svendsen, godmorgen. Godmorgen. Men først og fremmest, så er det altså en stor glæde at kunne byde velkommen til dig, Michelle Nørgaard. Tak. Aktiestrateg i Jyske Bank. Mange kender dig måske. Du har i mange år været analytiker og aktiestrateg i den store svenske Handelsbanken. Og nu vil du fremover være kendt som hende fra Millionærklubben. Ja, det må man sige. Og det er jo et meget, meget flot, hvad kan man sige, en meget flot markader også få sat på mig. Det er jeg i hvert fald rigtig meget glad for, og at I får lov til at få den tillid. Det må jeg indrømme, og jeg har virkelig set frem til den her dag. Det har jeg virkelig også. Det er altså skønt, at du vil være med. Så det vi jo gør her i klubben, det er, at vi lige runder nogle markedsnyheder, så ser vi lidt frem på 2023. Der kommer både nogle regnskaber, og der er nogle nøgletal på vej, som vi skal holde øje med. Men vi bruger altså også den her time for, ligesom, vi skal lære dig lidt bedre at kende, altså hvordan du tænker. Jeg ved, du har lidt med i posen om nogle aktier, som du særligt holder øje med, altså som du synes, der har noget potentiale, måske. Mm. Men inden vi gik i studiet her, så talte vi lidt om, hvad der egentlig har været nyheder i år, og Lav var det sådan, der er ikke egentlig sket noget sådan rigtigt. Men der er jo altid markedet, vi kan holde øje med. Ja, ja, ja. Og der er en interessant udvikling. Danmark versus Wall Street. Hvad har du bidt mærke i, Michelle? Jamen det er jo, at hvor vi egentlig så i 2022, at det danske marked var virkelig den her prygelknappe, man kan sige, der virkelig fik meget, meget tæsk og ændrede nærmest som en af de laveste. Hvorimod USA rent faktisk var dem, der bare strøg afsted. Jamen, så har vi fået en lidt modsatte effekt her i løbet af de første handelsdage, i hvert fald i år, hvor Danmark faktisk har udmærket sig ved at gøre det rigtig godt. Man kan sige, at en af forklaringerne her er jo, at ja, vi har blandt andet noget skatteoptimering, som betyder, at mange måske egentlig har solgt ud af de her aktier inden årsskiftet, og så ligesom begynder at købe op i dem igen. Det kan være en af forklaringerne, men samtidig har vi faktisk også fået de her faldende renter. Det har egentlig betydet, at når vi har den her høje koncentration af de dyre prisfastsatte vækstaktier her i Danmark, jamen så når renterne de falder en smule tilbage, jamen så kommer de faktisk til at få medvind. Og årsagen til det, jamen det skyldes, at mange af de her dyre vækstaktier, jamen en del af indtjeningen, den befinder sig et godt stykke ud i fremtiden. Og når man så tilbage diskonterer dem med en højere rente, jamen så bliver indtjeningen, altså en fremtidig indtjening, mindre værd i dag. Omvendt, når det, altså undskyld, mere værd i dag, når renten den er lavere. Omvendt, hvis det så er, at når renten den er højere, jamen så bliver du så, at du spadeskuterer med en højere rente, og dermed, jamen så bliver indtjeningen lavere. Så derfor er det rigtig godt, når renten den rent faktisk ryger tilbage, en smule tilbage, fordi så kommer vi til at egentlig at få en højere værdi i dag, når vi kigger på de fremtidige indtjeninger. Og det er det, man kigger på, for der, hvad er det, du køber ind på som investor? Jamen det er jo en forventning om, hvad virksomheden kommer til at tjene inden for de kommende 12 måneder. Mm. Altså så når renten den er stigende, så er det skidt. Så er det selvfølgelig skidt, men det er godt for de selskaber, som tjener penge her og nu, ja, og ikke sådan noget, der måske bliver til noget om 5-10 år, som vi har fået en år hatten i 2022. Laver markedet åbent? Ja. Har du mærket noget? Er det stadigvæk? Ja, vi startede fuldstændig på nulpunktet, men nu er vi altså glidet en tredjedel procent ned eller sådan noget, men det er helt småt og stille og så videre. Og jeg synes jo, nu siger du nyheder, men altså jeg synes jo nærmest, der ikke er nogen nyheder, og jeg går sådan og venter på, at der skal komme nogen. Det tror jeg kommer nogle update, altså sådan nogle skud fra hoften, eller kan du være ved, altså sådan, at selskabet går ud og siger, at nu er året gået, og vi kan jo med de her SAP-systemer, hvad de har, de er jo voldsomt velfungerende. Alle selskaber, det er de altså. Så kommer bogholderen ned og siger, jamen vi lægger 3% til den forkerte tid i forhold til, hvad vi sagde, men det er jo vældig godt alligevel, altså det har været noget roderi. Og det balladen er jo, at fjerde kvartal og det meste, vi kender jo de foregående 9 måneder, ikke? Men det har altså ikke været, der har været mange puff, og så kan man sige, jamen, så er det jo også et budskab af Gud at sige, jamen, vi ramte stort set i hvor vi var, mente vi skulle være, og vi ligger sådan en lille smule for lavt eller for højt eller andet. Og der, jeg tror, der kommer mange sådan nogen, fordi vi skal jo, de rigtige regnskaber begynder jo allerede at dukke op her fra cirka den 20. tror jeg det er, der hvor jeg har set nogen, som jeg interesserer mig for, vil være. Altså, du er allerede, altså i USA... Altså her, jamen, nej, i Europa. Europa er vi lidt langsommere. I USA ja, er det allerede det er dog... i næste uge, der begynder... Ja. JP Morgan er den største. Fredag den 13. Der får vi syn for savn. Det er jo en af de helt store... Vel, ikke verdens største bank, jo. En af de helt store... Ja, det er jo. Men Lars, skal bare lige forstå dig ret, fordi der går en lille måneds tid, før de danske årsregnskaber kommer, og så siger du altså, inden da, så kommer der sådan et par updates. Ja, det tror jeg. Jeg tror, der kommer en del, og ikke. Jeg frygter dem sådan set ikke, men der må komme nogen, hvor selskaberne går ud og siger, jamen nu er vi ramt ind i det og gik hjem, og så vil alle jo være glade for det. Eller, altså, fordi der er så stor uklarhed, og hvis du har været igennem noget roderi, er det jo rimeligt at informere os, der ejer selskaberne, om at det gik faktisk meget godt, eller vi opfyldte det, vi havde sagt, eller hvad det nu er. Og når du nu siger roderi, Lam, så er det jo også jo, vi har jo så haft så mange perlerækker af ting, som jo rent faktisk har været med til at kunne presse virksomhedens indtjeningsmarginer, og som du selv siger, at vi kan havne på den forkerte side. Og det er jo blandt andet, jamen, den her stigende inflation, vi har de højere renter, og vi har også haft, jamen, ændring i forbrugeradfærden, som jo har betydet, at i lang tid egentlig har forbrugeren, eller hvad hedder virksomheden, rigtig, rigtig dygtige til at kunne overvælde de her stigende omkostninger for forbrugerne. Men vi kan jo så også se, at ved at forbrugerne bliver presset, både på en stigende inflation og de stigende renter, jamen, så betyder det også, at den her pose penge, man har jo hver måned, man kan gå ud og købe for, den bliver altså mindre og mindre og mindre. Og det betyder også, jamen, at det bliver svært og svært for virksomheden rent faktisk at kunne blive ved med at succesfuldt overvælde de her stigende omkostninger for brugerne. Og det tror jeg også, som du selv siger, Lav, jeg tror at virkelig, vi kommer til at være syn for sagen her i forbindelse med fjerdekvartalsregnskaberne, at vi rent faktisk kommer til at se både forud for fjerdekvartalsregnskaberne, men også i forbindelse med selve regnskabsrapporteringerne, at vi kommer til at se, at hov, det bliver faktisk et wake-up call for markedet, at virksomhederne altså ikke kan i lige samme omfang i hvert fald blive ved med at overvælde de her stigende omkostninger for brugerne. Men det, jeg har glædet mig til, at du kom ind i studiet, Michelle, det er jo, at du arbejder... du arbejder professionelt med det til dagligt forstået på den måde. Du har også et helt team af aktieanalytikere, som du trækker på. Og der foregår jo tit sådan lidt dialog mellem analytikere og virksomheder. Så i den sammenhæng har I da kunne opsnappe et eller andet, der kan indikere whatever det nu er. Ja, blandt andet Pandora, der har vi været ude og snakke med dem. Det gør vi altid faktisk. Analytikerne snakker faktisk med deres selskaber lige inden, at vi har den her regnskabsrapportering. Og der har de været ude at sige, at der kan være en lille smule bekymring, når der vi i hvert fald kigger på i forhold til USA. Og det skyldes, at Cine, som er den her store amerikanske smykkeskæde, jamen de har været ret aggressive i forhold til deres kampagner, smykkekampagner. De har faktisk gået ud 6 uger før Black Friday rent faktisk fandt sted, hvor de var ude ligesom at sige, jamen hov, I kan komme herind, så kan I komme ind og få noget rabat, eller I kan få nogle forskellige smykker til en i hvert fald nedsat pris eller noget ekstra oveni. Og det er noget, som man i hvert fald kunne høre på Maduro. Nu er de ikke så meget for en at gå ud og fortælle omkring, hvordan det går med salget, men i hvert fald kunne få nogle indikationer på, at det måske kan have ramt lidt i hvert fald salget, når vi kigger på i USA. Samtidig så har vi også set, at selvfølgelig i forhold til Europa, jamen der var de jo ramt af denne her brand på deres produktionsfaciliteter i Hamburg, og det har betydet formentlig i hvert fald kunne også mindske væksten en smule her i forhold til det. Så der er lidt smule bekymring, når der er i hvert fald lidt malurt bedre forud for regnskabet, når vi kigger på Pandora her. I hvert fald noget, der i hvert fald kunne give lidt bekymrende miner. Dengang den nyhed kom ud, så troede jeg så ser det op, kommer ind om morgenen, ikke? Så står der brand i Hamburg. Så læser jeg, så jeg troede, de havde købt noget mere. Så var det en brand. Ja. Ja, no. Men det kan jo, jamen, det er ikke engang løgn. Tænkte, om de har jo sikkert fået købt noget nyt, ligesom de købte troldekugler, og jeg ved ikke, hvad for noget, men det var det så ikke, det var den ildbrand. Ja. det er fair nok, jeg havde fornøjelsen af at tale med deres CEO i en podcast, altså, som vi kalder Millionærklubben CEO, hvor vi også taler om forretningsmodellen, og han siger jo også selv, at det er en brand virksomhed, frem for noget som helst andet. Altså, det er hverken detail eller produktion. Det er jo bare værktøjer, men det er marketing. Der kører på en Pandora, ikke? Der var faktisk en hale på, når nu jeg kommer i tanke om, når vi taler lidt om, hvor godt det er gået. For jeg kan da huske lige her efter den der med stor salgsdag i USA, Black Friday og alt det der, at så kom der ud fra det ene og det andet selskab, men nogle af dem, de lå både til højre og til venstre, altså om hvor godt det var gået hjem, og det var jo sådan, det, så sidder vi og klør sin nakke og siger, det er ikke sådan, at nu skal du bare købe Walmart eller et eller andet. Fordi det var sådan, nå, den ene og den anden og den tredje, og så går der lidt fint, så kommer der en til en, som nedgraderer, ikke? Altså, det var sådan lidt, der var ikke nogen linje i det. Mm. Var det ikke sådan nogen? Jo, du har fuldstændig ret med. Så sige, for i hvert fald, Cineo var jo ude rent faktisk at sige, at de havde gjort det ret godt, altså i forhold til det. Og det var derfor, vi også så Pandora rent faktisk steg på de nyheder, i forhold til, da Cineo kom ud og sagde, men smykkesalder har faktisk gået måske bedre end ventet. Mm. Og det var også det, vi så i forbindelse med detailsalgstallene. De har egentlig været okay, når det var, vi kiggede derfra. Og det var i hvert fald noget, som... Da du så afledte den effekt, jamen sagde, jamen fint, så kan det måske være med til at give noget mere vand på møllen i forhold til Pandora, men så har vi jo så ligesom fået de andre lidt modstridende retninger, holdninger i hvert fald for Pandoras selskabet i forhold til, om hvordan det egentlig er gået så her. Fordi at Cine altså har haft den her meget aggressive kampagne, altså forud for Black Friday. Så vi ved ikke, altså når Cine der siger, at det er gået godt, så ved vi ikke nu, om det er fordi, de rent faktisk har taget markedsandel. Præcis. Måske har de mættet markedet med smykker. Er det sådan, ja, altså det er i hvert fald, at de har været nok forud. Altså det er jo igen... Vi har jo kun en vis pose penge, så hvis de har været så aggressive forud for Black Friday, så kan det måske have trykket nogle flere forbrugere over i forhold til deres kæde på bekostning af, om det så på bekostning af Pandora. Mm. Så det er jo sådan en helt stor spørgsmål, og det får vi i hvert fald syn for sagen, når Pandora kommer ud og rapporterer deres fjerde kvartalsregnskab. Det bliver spændende. Hvad med, jeg kan også forstå, DSV skulle også være lidt om, hvad handler det om? Jamen det har rent faktisk været til den positive, svagt positive side, da vi egentlig havde det her møde med dem forud for deres fjerde kvartalsregnskab. Og generelt set, så vil de jo stadig ved med at sige, at det vi kan godt se på fragtvolumerne, jamen de er måske ved at tjekke ned af, i hvert fald når vi kigger på R og de andre. De holder egentlig relativt fast i der. Men generelt set, så er det ikke værre, end man egentlig havde frygtet. Altså denne her såkaldte afmastningstendenser, at vi har udsigt til, at de store økonomier, jamen de har en recession, jamen, det er ikke noget, der i hvert fald har skinnet igennem endnu i forhold til for alvor DSV's volumer. En anden ting er jo så også igen, at man kan sige, at det her cykliske selskab, som man jo egentlig betegner DSV som at værende, jamen hvorfor fint er det så et, som vi stadig bliver ved med at være forholdsvis positive på, jamen det er jo, at de har den her, kan jeg sige, at den er meget asset light model. Det betyder, at de har en meget fleksibel forretningsmodel, som gør, at de jo lejer sig ind i vognmændene. Normalt en almindelig transportvirksomhed, de har hele transportflåden selv, det har DSV altså ikke. Og den her fleksible forretningsmodel, det gør, at de hele tiden kan meget hurtigt manøvrere rundt i et marked, hvis det er, at adfærden den rent faktisk ændrer sig, hvis det er, vi kommer til at opleve en lavere efterspørgsel. Jamen, så kan de gå ind hele tiden justere i forhold til, hvordan er efterspørgselen på fragt af varer. Og det gør altså, at DSV rent faktisk også, når vi kigger historisk set, jamen, så har det været et selskab, der er udmærket, så ved at de egentlig har kunne leve med at generere en stabil indtjeningsvækst, altså også når det er, vi har haft en nedgang i konjunkturerne, altså i forbindelse med en recession. Så derfor er det her selskab altså stadig et, hvis man siger, men det tror jeg ikke vil være helt dumt at være, hvis man skulle ind og lave de her forskellige såkaldte stockpicks i forbindelse også med 2023, så tror jeg måske faktisk, at den også kunne gå ud og udmærke sig. Mm. Interessant det her med, at du siger, at DSV indikerer deres volumener. Altså det er jo fysiske varer, der bliver transporteret rundt i Europa og resten af verden. Altså det bekræfter lidt min tese, at det er som om, vi bliver ved med at tale om den der store økonomiske krise. Vi har talt om den i et år, den er lige på trapperne. Hvor står du egentlig henne? Altså sådan lidt mere strategisk, makroagtigt på verdensplan, eller i hvert fald i Europa og USA? Jamen altså, jeg tror stadig på, at begge økonomier, de har en recession. Det er i hvert fald det, som hele vores strateger og alle vores bag ved os. Jamen, det synes jeg lige, det gik så godt. Ja, jeg er ked af det. Men, okay. Men det er også derfor, man skal jo finde de her såkaldte guldæg, og det er jo netop, som jeg sagde, at DSV, jamen, de har altså klaret det godt, til trods for, hvilken konjunktur vi rent faktisk er i. Men vi tror stadig til, at begge økonomier, de rent faktisk har en recession. Vi vil så sige, at Europa er jo nok længere fremme i forhold til at være i den her recession, fordi at det går ikke sunderligt godt i forhold til både, når vi kigger på arbejdsmarkedet og så videre, hvorimod altså alle aktivitetsindikatorerne indikerer også, at vi er på vej nedad, hvorimod vi mangler lidt at se det i forhold til de tunge nøgletal i USA endnu. Vi har stadig et arbejdsmarked, selvom jeg ved godt, du siger, at det går ikke så godt, Lav, men alligevel har et arbejdsmarked, det går egentlig okay nu, må man sige, i USA, og detailsalget også. Så der mangler vi altså for alvor at se den her effekt, at vi egentlig havner en recession stadig i forhold til de her tungere nøgletal. Vi har set det lidt i de her indikatorer, indtil videre ISM, PMI, men vi mangler stadig at få de tunge nøgletal med på vognen i forhold til også at indikere, at vi er i en recession. Mm. Og jeg mener, det er i morgen. Fredag kl. 14.30, der får vi en amerikansk jobrapport. det, som nogle økonomer kalder for kongetallet. Ja, præcis. Jeg ved ikke, om det nye kongetal faktisk er forbrugerprisen, ja, altså inflationen. Ja. Men ikke desto mindre, det er noget, som bliver, altså amerikansk økonomi er jo blevet ved med at overraske til den positive side. Altså jobskabelsen, den fortsætter, ja, uanset hvor meget centralbanken har banket de der renter i vejret. Spændende. Men okay, så to gange recession både i Europa og USA. Hvad betyder det for markedet? Altså helt overordnet. Jamen for markedet inden for de kommende 12 måneder, der venter vi jo en for global marked, på global aktie, der tror vi et afkast på 2,2%. Det er det, vi ligger i. 2,2%. Men altså igen kan man sige, men hold op, er det overhovedet, hvis vi kigger på, hvordan det gik sidste år, i 2023, der havde vi altså på global aktie ned med minus 17%. Så kan vi lige så godt sælge hele Moldaviten og købe to af dansk. Jeg synes, der er stadig 2,2% er der stadig okay, og så skal man jo så finde igen de her såkaldte raketter, jo, eller de her såkaldte gyldne æg, som jo kan i hvert fald gå ud og outperforme markedet, så man kan få lidt bedre herpå. Det er jo det, som er den store kunst, ikke også, Lav? Jo, det er rigtigt. Jeg tror, vi får et V-formation, altså, at vi får en hård start. Den er ikke sådan, vi kan ikke se den endnu, men... Men på grund af recessionsfrygt over renterne vil blive sat yderligere op, ikke? Altså hele det her år, hvis du tror, der er altså nogle voldsomme, inkonsistente holdninger til tingene, ikke? Hvis man tror på, at man skal centralbankerne vil banke inflationen ned til 1-2%, så vil det være rentestigninger hele det her år igennem, og de vil jo ikke springe frem med yderligere 2-3% op, det bliver sådan langsomt, og måske stopper de allerede i USA på 5,5 eller sådan noget, ikke? Og Europa er bagefter, ikke? Det vil sige, at hele det år bliver modvind fra dem, og så er det spørgsmålet, om obligationsmarkedet reagerer på det, men samtidig har den der krig i Ukraine, hvis du tager sådan almindelig, hvis du taler med alle om hver, undtagen mig nærmest, jeg sidder og siger, at det kan blive fred i morgen, men de fleste mennesker siger, der vil være krig året ud, og det bliver værre, og nu sidder de og skriver om, at han kan finde på at sende atombomber i hovedet på dem, og alt muligt, og hvis du tror på, at altså, den der, man siger, meget lidt konservativt simpelt, vi tror bare, det fortsætter, ikke? Det er jo det, der er holdningen til det, ikke? Men den holdning har de fleste, og det er jo almindeligt. Det er sådan en almindelig borgerlig tankegang, ikke? Koble hjernen fra og sige, at det fortsætter som altid, ikke? Men så ender vi jo i en alvorlig recession, og det svage punkt der, hvor jeg tror, man skal være opmærksom på det, det er jo et spørgsmål, hvad med de der ejendomspriser? Fordi det er jo der, hvor det gør ondt. Altså, vi har to ting, der tæller for os. Det er jobbet, og så er det ejendomspriserne. Det der med, at vi må udskyde og købe nye fjernsyn, og så det kan vi nok leve med, ikke? Men det andet der, hvis de to ting begynder at gå ned, ejendomsmarkedet er jo begyndt at se noget belastet ud, ikke? Og det er ikke sådan tumblet ned af forældre, men det er givet sig, ikke? Og der vil sige, så går det jo ud over, altså, når de fleste mennesker køber et hus og har 5% udbetaling, ikke? Og får et skorstenslån og realkreditlån på 80%, ikke? Så skal du altså ikke så meget til før, så er det tro, håb og kærlighed, der holder dem solvent. Ikke? Mm. Det er det, jeg frygter, og derfor tror jeg, vi kommer ned. Men så den dag, de siger, nu må vi stoppe den krig, vi kan ikke vinde den. Der er ingen af dem, der kan vinde krigen, så hvis man vil vinde den, altså slå en streg og flytter den lidt, og så har han fået noget, og så altså Putin, ikke? Og så kan de være tilfredse med det, og alligevel om få år. Hvem har lyst til at være russer? Altså, det er jo helt forrigt. Han vil samle russerne. Ja, det er fint. Men han samler jo verdens bærme, for at sige det lige ud, uden at signere nogen og vugge alt det der. Fordi hvem har lyst til at være russer efter den her krig? Og de skal betale 1.000 milliarder i erstatning for det, de har spoleret. Og livsforsikringer og folk, der sidder i rullestol, ikke? Og så kan de sælge hans palads i Sochi, så kan de bruge det til plejehjem, ikke? Altså, det er jo et mega beløb. Det er jo ikke, du tror da ikke, at det her slutter med, at de bare går hjem og siger, nej, at nu er der nej, ikke nogen krig, men, og vi betaler du ikke noget. Du går bare lige ud af en tangent, bare lige for at vende til det der V, du taler om. Vend nu lige lidt. Det der V, du taler om, det bliver også lige tilbage til det med økonomien. Ja. Fordi der er du faktisk på linje. Jeg ved ikke, om analysen er den samme, men du når faktisk den samme slutning, som jeg kan se et langt flertal af strateger og alle Michels økonomer, kolleger, er jo inde på det samme, at første halvår, det bliver ikke særlig rart i 2023, ja, med en anden halvår. Altså så sent som i går, så havde vi Henrik Henriksen inde her i studiet og fortælle os om det samme. Ja. Er det også der, du er, Michelle? Ja, lige præcis. Fordi man kan sige, en af de ting, som også er med til at lave den her såkaldte V-form, det er jo blandt andet, at Kina, jamen har vi en forventning om, at den vækst, når vi rent faktisk ser i første halvår, i hvert fald første kvartal 2023, og så har vi en forventning om, at vi kommer til at få en virkelig nedadgående vækst her. Og det skyldes jo blandt andet, nu har de jo kastet alt det her coronarestriktioner totalt på porten, og nultolerancen, jamen den er fortid. Og det har jo virkelig sat gang i hele smitten, så den eksploderer totalt, og vi har fået mange dødsfald. Og det betyder også, at aktiviteten, jamen folk kan ikke rigtig gå på arbejde, vi kan ikke gøre alle de her ting, så vi tror rent faktisk, at aktiviteten den vil få et virkelig voldsomt dyk, når det er, vi ser i første kvartal. Men derefter så tror vi rent faktisk, at vi kommer til, når vi kommer senere på året, at vi så kommer til at få virkelig gang i julen igen, og det kommer til at gå bedre der i Kina. Og det kan jo være med til, når det er jo anden verdens største økonomi, så tror vi rent faktisk, at det kommer til at være med til at booste igen, så vi får det her såkaldte B-form, som du netop er inde på. Ja, så skal der gang i den. Og så har vi jo selvfølgelig også, at som du selv siger, jamen, at lige nu, der er der jo hele den her armlægning mellem, jamen, er det, hvem vinder, er det centralbankerne eller er det markederne på nuværende tidspunkt, hvor man er rent faktisk får ret i. Fordi indtil videre, så bliver centralbankerne jo ved med at sige, vi så det senest med Powell i går, han var ude at sige, jamen, prøv, der kommer til at være renteforhøjelser hele året. Slut, det kan lige så godt tage at vende jer til. Men markedet, de tror, de bluffer. Og det er jo derfor, vi rent faktisk ser lige nu, at der er den her ståkalde armlægning, og hvem er det, der vinder? Er det markedet, eller er det centralbankerne? Som du også selv var inde på, Larm, så tror jeg jo rent faktisk også, at når det er, vi så ser, jamen, hvad er det, nu nævner du boligmarkedet, og du nævner selvfølgelig også i forhold til arbejdsmarkedet, men også det der med i forhold til, hvordan er dine aktiver har det. Når vi kan se det sådan, at når aktierne de falder, jamen så betyder det også, at folk de har jo færre penge til at gå ud og forbruge, men de er også mere bekymrede i forhold til, hvordan kommer fremtiden til rent faktisk at se ud. Vi tror jo også, at markedet kommer til at falde, når det er, vi i hvert fald ser ind i første kvartal her i 2023. Og det skyldes i høj grad, når vi kigger på de her indtjeningsforventninger, der rent faktisk er, jamen så er de ikke kommet synderligt meget ned. Vi befinder os på omkring det her 4,5-4,8% af S&P 500-dekset, af indtjeningsforventninger i forhold til S&P 500-dekset, det er kommet ned. Hvis vi kigger på i forhold til gennemsnit for en recession, hvor meget markedets indtjeningsforventninger så kommer ned, jamen det er i cirka 25%. Så fra 4,5-4,8% ned til 25%, der æder buk med et stort gap. Cirka 30%. Og som du så selv siger, at hvad er det, der skal få ligesom markedet til at vågne op og sige, men hallo, hvornår kommer vi til at samle sig og gå samme retning? Jamen det tror jeg i høj grad, at den her fjerdekvartalsregnskaber kommer til at finde sted. Så jeg tror, vi kommer til at få mange af de her såkaldte overraskelser, siger hov, jamen det står måske ikke så godt til, som vi rent faktisk har troet. Vi har jo hele tiden lullet os selv, måske i søvn, at virksomhederne, de er stabile, vi er ved med at gøre det her synderligt godt. Som du selv siger, det er jo egentlig meget godt, hvis vi bare rent faktisk kan levere det, vi rent faktisk har meldt ud. Men er det så godt nok for markedet, fordi vi har jo fået indtjeningsforventningerne så pusset så højt op? Og det tror jeg netop ikke, det kommer til at være. Og derfor tror jeg rent faktisk, vi kommer til at se, at de indtjeningsforventninger, de kommer til at være ned, og vi kommer til at se, at aktiemarkedet rent faktisk kommer til at falde også, når vi kigger ind i første kvartal her i 2023. Og det kan være med til igen at booste yderligere den her såkaldte recessionsfrygt, fordi at man kommer til at se, at vi kan ikke gå ud og forbruge lige så meget, vi kommer til at få den her negative effekt, hvad der rent faktisk kommer til at ske. Så vi får den her negative dynamo-effekt, hedder det rent faktisk. Så den der armlægning, så mener du, markedet er altså stadigvæk lidt for optimistisk. Ja. Forventningerne til indtjening er for høje. Ja. Så du er sådan lidt på den der klassiske, man plejer at sige, don't fight the Fed. Ja. Centralbanken Præcis. Vinder den her. Det skal nok lade sig gøre. Det tror jeg. Men kan du se det for dig, det der? Altså uanset at Powell siger det her med, at vi kommer til at sætte renten op og op og op 2023, at det kan jo godt være, at de får så meget succes med at bekæmpe inflationen. Altså, der er jo nogen, der allerede nu lægger an til, at de kommer til at sænke renterne. Ja, det kommer de også til på et eller andet tidspunkt. Jeg tror bare ikke, det kommer til at være så hurtigt, som markedet indtil videre venter. Og vi kan jo også sige, at det er jo lidt bemærkelsesværdigt, at når vi rent faktisk får de her gode nøgletal, som jo du netop nævner med kongenøgletal, der kommer i morgen med jobrapporten, jamen at det normalt egentlig skulle være en positiv ting. Men lige det her scenarie, hvor vi har en inflation, der er så høj, jamen så er det overhovedet ikke en positiv ting, fordi det sender jo netop de her frygtbølger igennem og siger, men hov, så betyder det, at Fed, de skal stramme endnu mere. Så det er lidt, den her lidt mærkelige situation, vi rent faktisk er i nu, at et dårligt nøgletal er rent faktisk godt for markedet, og omvendt et positivt nøgletal, det er rent faktisk skidt for markedet. Og således runder vi lige makrosnakken af med det. Nu skal vi tale om, hvad man så skal gøre på enkelt aktieniveau lige nu. Ja, du lytter til Millionærklubben. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Med i studiet har jeg Lars Svendsen og vores debutant, Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Jeg siger debutant, fordi du er nu fast paneldeltager i Millionærklubben. Det er pragtfuldt. Jeg lovede lige, at vi skal tale om du kaldte dem kursraketter, eller nogle aktier, som I har et særligt godt øje til i jeres team, Michelle. Inden vi når til det, jeg skal bare lige, forberede dig på en ting. Der er simpelthen en laserstorm, nej, en lytterstorm på sms'en. Ja, fordi rederierne er faldet. Ja, altså, ja, er det. Det er Tank, det er Torm, det er Norden, det er Baltic, Tørløst, altså... Det er fuldstændig, jeg ved det. Hermed, okay, godt. Jeg blev en del fattigere i går, jo. Godt. Den gemmer vi lige. Ja. Michelle, hvad har du med os? Hvad har du med til os i lykkeposen? Ja, men det kan jeg jo godt forstå, der er mange, der sikkert er interesseret i. Nu er vi ude og slå på trummer for, at vi regner med, at vi har en recession, og hvad skal man gøre? Vi er jo stadig i den overbevisning af, at når det er, vi har en recession, og det her usikre makroøkonomiske billede, at vi skal være... Og, altså overvægtige defensive sektorer. Når jeg så kan sige, at defensive sektorer, jamen så er det jo, jeg kigger nærmere ind på de her sundhed og stabil forbrug. Og så også måske, ja, stadig lidt forsikring i forhold til det. Så hvis vi kigger på en forsikring, så er almindelig brand, synes jeg egentlig, er et sted, hvor man måske godt kunne være en aktie, som godt kunne være interessant her i løbet af 2023. Og jeg synes bare, det er interessant, du nævner den. Den taler vi aldrig om. Vi taler altid om Tryg og Top Danmark og sådan noget. Ja. Hvorfor det? Jamen, det er jo fordi, de er lidt større. Og så den her, det er jo sådan en lillebror, man må sige, en almindelig brand. Men jeg synes stadig, at almindelig brand er egentlig relativt interessant, fordi at de har jo været ude og opkøbe koderne jo. Og man kan sige, de her synergieffekter, tror jeg rent faktisk kommer til at materialisere sig i særdeleshed i 2023, og det kommer til at føre til formentlig til en lønsomhedsbedring. Og det er rent faktisk ikke noget, som indtil nu i hvert fald er indpriset overhovedet, synes vi. I hvert fald ikke tilstrækkeligt i forhold til almindelig brandaktien. Og en anden ting er så også, at når vi kigger på det tekniske niveau, jamen så befinder den sig faktisk også på et relativt interessant niveau, hvor man rent faktisk kunne gå ind og gøre noget der. Så jeg tror, at det er en aktie, man måske godt kunne have med. Og så igen, jamen med de her stigende renter, jamen det er faktisk noget, som der kommer til at være rigtig godt inde på kistebunden også i forhold til almindelig brand. Og så har vi også en forventning om, at de her præmieindtægter, jamen de vil rent faktisk også være stigende, når vi kigger på almindelig brand. Interessant bud. Altså nu, jeg var ikke lige forberedt på, at du ville sige det. Jeg synes bare, jeg kan huske, altså nu må lige hjælpe mig, historikken i almindelig brand, hvis man lige ser historisk på det, har der så ikke været meget sådan skud og mudder med, hvad bestyrelsen og den der fond egentlig vil? Du ved, så har der været en bank, og så skal den være større, og så skal vi sælge banken. Den er banken, væk, og, den er væk. Jamen, det er der, så er den blevet solgt igen, har I sådan grundlæggende sådan professionel tillid til, at nu er der en klar strategi? Det synes jeg bestemt. Alright. Og det er også derfor, at vi rent faktisk har den som en af vores, altså som vi synes, man skal have på sin radar i løbet af 2023. Altså vi synes, at der er faktisk ret mange, det ligger ret godt i godteposen i forhold til, hvad vi rent faktisk synes, at der kan materialisere sig i løbet af 2023, og man derfor egentlig bør have den på sin radar. Og godt. Så er det er jo så en af de her. Og så har vi jo så Coloplast, som jeg jo også synes, den er jo så inden for de her medico, altså sundhedsplejesektoren, hvis man skal kigge nærmere ind på det. Det er jo en aktie, som har egentlig faldet en del, når vi kigger ind i 2022. Og den har faldet med de her omkring 30% i løbet af sidste år. Og det gør altså også, at risikoafkastniveauet, jamen det er blevet væsentligt mere attraktivt, synes vi. Når vi også kigger nærmere på Coloplast, ja, så er der altså nogle ting, som vi også kan se i forhold til mange af deres segmenter, at væksten, jamen den begynder at tage for alvor fat her, synes vi, i forbindelse med her i løbet af 2023. Og så omkostningspresset omvendt, jamen det er altså også begyndt at være aftagende. Så der er altså både på den ene og på den anden side, altså efterspørgsmål deres produkter, den er stigende, og vi har samtidig også, at omkostningspresset den er faldende. Så derfor så bør det begge to være med til at skimme positivt igennem på bundlinjen. Mm. Hvad siger du, Lav? Ja, jeg kan godt følge Coloplast, fordi den var oppe i 1200, ikke? Og så satte den sig ned i sidste år, blev det omkring 800, og så ligger der kloet. Og det har jo været en trækhest, kunne man sige, ikke? Det er jo bare en meget højt prissat aktie, skal man vide. Og, altså stadigvæk? Ja, ja, jamen, det er det. Det er stadigvæk korrekt, ja. Og, men han er jo en langtidsperformer, ikke? Og kommer formentlig, han ligger jo kørt rundt på overskudsgrader på 32%, det er jo aldeles flot, ikke? Og så kommer de jo til at... nu skal de så også vise... De købte sidste år et selskab over i Sverige, som det var der, hvor Britt Melby var direktør, der hed Atos Medical et eller andet, som laver noget, et produkt til noget helt forfærdeligt. Det er, hvis du har kraft i struben og det der. Skjoldbruskætten, ja. Ja, så kan du ligesom få innoveret sådan en apparat, så du kan tale og trække vejret og spise, og jeg ved snart ikke hvad. Men det laver de. Det er meget, altså det er meget, meget snævert produkt. Det købte de jo sidste år, 1. januar, overtog de det vist 22. og for cirka 10 milliarder kroner. Og det er så det nye, fordi de har jo ligesom, det er jo en nichevirksomhed, som fylder deres markeder. De kan ikke andet end vokse med markedet i kolostomi og i inkontinens stillet til mænd. Damer kan det vist nok, men hvis man kan knække den kode rigtigt. Men det er sådan set så jo, men det er jo bare sådan en... Altså hvis du sidder og siger, at Tante Oda har brug for en aktie, ikke? Køb en, så jeg kan tåle at møde hende om 5 år, ikke? Mm. Til onkel Børges begravelse. Så vil sige, så er Coloplast god, men det er altså ikke sådan en, jeg tror, jeg lige ryger i 1100, men generelt, jeg tror det der, og jeg vil også tale med Persson om det. Persson har jo været ude og snakke med flere gange. Altså medicosektoren, altså de, som laver udstyr som høreapparater og hele vejen nedad til noget, vi bruger som her ved kræftoperationer, forbrugsartikler og hjælpemidler til os ved operationer, at det er altså en sektor, som må komme tilbage. Og der har vi jo, og Sverige har så også det, der antaler hele tiden med Getinge, Elekta og Arjo, og også den der, som hedder et eller andet der indtil. Men det er en af de brancher, som burde kunne komme, fordi de har jo, og der har været udo i alt det der, men der er alt for få operationer og uorden i alt muligt mærkeligt. Selv høreapparaterne har haft problemer. Mm. Så skulle du samtidig også lige sige, at i takt med den demografiske udvikling, jamen så kommer vi også til at opleve et øget vækstpotentiale i forhold til de her ting, en øget efterspørgsel på netop de her produkter. Vi bliver jo ældre og ældre, præcis. Og det betyder jo dermed, at og vi er også mere melhavende. Mm. Vi kommer til at leve længere. Der kommer til også at sige, at vi kan se, at der kommer flere kræft. Vi bliver meget bedre til ligesom rent faktisk at kunne helbrede kræft og kunne leve med egentlig en kræftdiagnose. Hvis vi bare kiggede for årtier tilbage, jamen, det kunne vi slet ikke, så var det nærmest en dødsdom. Det er jo slet ikke heldigvis i dag mere. Og det samme med mange andre ting. Vi er blevet væsentligt bedre til ligesom at helbrede os og kunne leve med skavanker, som vi har gjort før. Det er, og der vi lige tager den der lige og vender den gang for dig. Altså nu skal vi lige af med et tal her, ikke? Og det er, at nu har vi alt det corona i Kina, og det vil formentlig medføre en voldsom mængde dødsfald, men den kinesiske befolkning vokser med 10 millioner om året, ikke? Men det er altså fordi, der bliver født 17 millioner kinesere, og det er jo ikke ret meget i forhold til 1,4 milliarder. Det er 1,2%. Det er faktisk relativt få. Men der dør kun 7 millioner. Og det bliver sådan 10 millioner, fordi der bliver flere og flere gamle, kloge kineser ligesom mig, ikke? Og det gør jo, at befolkningen vokser. Er du en gammel, klog kineser? Ja, jeg er en klog, gammel kineser, ikke? Men jeg har jo opfundet flere gamle kinesiske udtryk. For eksempel det der. Jamen, et af som dybsindige, det er den der med, der skal man kende gammeldags sprog, men altså, halvdelen af livet er det sidst på måneden. Det er sådan, ja, der skal man kunne kende gammeldags sprog for at forstå det. Ja. Men hvad hedder det? Jeg synes selv, den er dyb. Men hvad hedder det? Men problemet er det der med, at der bliver flere og flere... altså alderen vokser, og så er det jo klart, når der så kommer corona, som det gør nu, som jo rammer primært ældre mennesker, jamen så vil der også komme en forfærdelig masse dødsfald derude. Mm. Og derfor, når I kommer til at se nogle forfærdelige tal fra Kina, formentlig i de kommende måneder, selvom de sikkert gør dem så pæne, de kan, ikke? Men så er det jo på grund af det. Altså tænk, der bliver 10 millioner flere bare fordi... alderen vokser. Mm. Om så skal vi så også lige have med, at det er så også fordi, de har haft en meget, meget lav vaccinerate. Så det vil sige, at rent faktisk problemet. Også, som du selv siger, at du har ikke fået vaccineret synderligt mange ude på plejehjemmet, og de er meget sårbare. Og det betyder jo rent faktisk også, at du dermed, altså, du har ikke ligesom forsikret dem mod en slem sygdom og potentielt dødsfald. Mm. Så det skal vi nok klare med. Men hvis du rent faktisk, hvis vi holder os i samme boldgade i forhold til såkaldte høreapparater, som du nævnte, jamen, så tror vi rent faktisk også, at demand kan være en af de aktier, som kunne gøre det, udmærke sig i løbet af 2023. Mm. Den er jo faldet rigtig meget tilbage, faktisk med mere end 40% i 2022. Og prissætningen, det betyder også, at prissætningen er kommet ret meget ned. Når vi kigger på i forhold til deres schweiziske konkurrent Sonova, jamen så handler det faktisk med en rabat på 15%. Og det er ret bemærkelsesværdigt. Det er ikke noget, den har ikke set større siden 2020, marts måned 2020. Og hvis vi rent faktisk så, hvad der så skete efterfølgende, hvor vi havde den her rabat tilbage i marts 2020, jamen så steg aktien rent faktisk med over 80% efterfølgende. Altså det efterfølgende år. Ja. Så derfor så tror vi rent faktisk, at det kunne være ret interessant, og vi tror egentlig, det kunne være en af højdespringerne. Derudover så har vi altså også i pipeline, at demand kommer ud med en ny, kommer ud og lancerer en ny, platform, produktplatform, Og samtidig så har de også vist sig at være faktisk ret modstandsdygtige i USA, til trods for, at de egentlig er meget sent i deres produktcyklus. Vi så det blandt andet med de her VA-tal, som jo egentlig er for de her veteraner i USA. Og der havde vi egentlig regnet med, at deres markedsandel måske ville være faldet egentlig mere tilbage, end vi egentlig så. De har holdt egentlig en relativt pæn stand, og det til trods for egentlig, at både Sonova, og vi så faktisk også, at GN Store Nord kom ud og lancerede nogle nye høreapparater. Men det var altså ikke noget, der for alvor betød, at de egentlig havde fået taget markedsandel sønderligt i forhold til mand. Så vi synes rent faktisk, at de har ret gode muligheder, både når vi ser på den her produktlancering, vi venter i løbet af år, så er de ret gode muligheder for rent faktisk at øge salget mærkbart i løbet af 2023. Og så sidst men ikke mindst, så forsvinder denne her såkaldte modvind fra den franske sundhedsreform, den forsvinder altså også i løbet af år. Og begge dele, eller alle de her ting, jamen, de kan i hvert fald være med til også at kunne skæmme positivt igennem på bundlinjen på demand. Og hvad så med GN? Kan vi lige tage den med sammen? Jamen, GN, som du netop nævner, jamen, jeg synes rent, jeg er faktisk lidt skuffet over det der VA-tal. Altså, jeg havde egentlig troet, de kom væsentligt pænere. Fik et væsentligt pænere markedsandelsgenerering her. Det gjorde de rent faktisk ikke. Altså, i forhold til, hvad man egentlig havde forventet. Og samtidig så har de jo egentlig været ude at sige, at det har været ret succesfuldt optag. Altså, blev virkelig positivt modtaget deres nye produkt. Men det synes jeg... Det er i hvert fald, der er lidt modstridende signaler her, fordi når vi så ser VA-segmentet, hvor meget markedsandelen så rent faktisk steg. Jo, den steg selvfølgelig noget, men den steg ikke så meget, som vi måske havde tur at håbe på i hvert fald. Mm-hmm. Og det var noget, som måske gav os lidt, gør os lidt forvirret i forhold til, hvad vi så egentlig skulle regne med i forhold til det her. Så jeg tror, at også det GN nok skal gøre det godt, men jeg tror, hvis jeg skulle sætte alle mine penge på en aktie i forhold til GN Demand, så ville jeg nok sætte dem i høj grad på Demand. Godt. Du får lige en hilsen, Michelle, fra Martin ja. Rasmussen fra Randers. Velkommen til Michelle. Hun bliver et S for programmet, Simon. Åh, tak. Ja, fantastisk. Husk at få opdateret jeres profilcover på Facebook. Michelle skal jo også med på billedet, siger Martin. Det er rigtigt. Og det arbejder du også. Skal du så have fotofæs ind igen? Ja, ja, ja. Ja, det bliver da mega. Så må lige huske at sætte håret, ikke? Ja, det kan vi ikke få sådan nogen. Det er sådan, det ser ud. Man kan putte nogen ind jo, ligesom sådan. Ja, ja. Nå. Ja, jeg synes, at det skal være på den rigtige ja, måde. Altså, jeg ved ikke, om vi når alle dine... Vil du egentlig bare fortsætte, Michelle? Hvad har du mere? Ja, så har vi, hvis vi har faktisk kaldt det sådan lidt optimisten, pessimisten, fordi at det er jo nu har jeg nævnt dem, der er sådan lidt af for de meget pessimistiske, hvis vi havner i en hård recession. Hvis vi er sådan lidt mere, hvis man skal kigge på, og er lidt mere optimistisk, man ikke tror, man havner i så voldsom recession igen, og måske godt kunne egentlig turde sige, at vi vil godt sætte lidt mere risiko, jamen så kunne det egentlig være, et godt selskab kunne være Tomra, synes jeg. Som er... Kender du den, Lav? Ja, ja, vi har talt om en gang før. Det har vi jeg nemlig. Jeg sagde jo, at alt for dyr, men hvad hedder det? Det er jo de her dåsepandmaskinerne. Lige præcis. Ja. Det er nemlig pandreglerne. Er du stadig vild med den? Ja, jeg kan stadig godt lide Tomra. Den har jo faldet en del sidste år, det må man jo sige, baseret på de her stigende renter og recessionsfrygten. Men den er jo relativt upåvirket deres forretning, når det er, at vi har en konjunktur. Fordi det er ikke sådan baseret på en såkaldt efterspørgsel. Det er meget mere, hvad kan man sige, altså det er jo reguleret i forhold til helt op på samfundsmæssigt niveau. Altså det er jo simpelthen politikerne, der går ud og siger, men nu skal vi altså gå ind og indføre den her lov i forhold til, at vi skal genanvende meget mere pant og så videre, og hvordan det egentlig skal udvikle sig. Så det er rent faktisk dem, der egentlig går ud og gør det. Samtidig så har de jo også altså efterspørgselen for øget genbrug, og det er cirkulær forbrug, som vi kalder det for. Tomra, de har jo så også den her grønne klimaprofil, og jeg ved godt, at der er måske nogen, der siger, jamen er det så et postgang for tidligt og sådan noget. Jeg tror stadig på, at det er altså det sted, vi går ind, hvor vi bliver nødt til ligesom at fokusere meget mere på de her klimamæssige løsninger, der kommer til at være. Det kommer altså vinder meget mere og mere og mere udbredt i forhold til det her. Så men jeg altså, Tomra, det er jo norsk virksomhed. Det er norsk virksomhed. Så vi skal lige op til Oslo-børsen. Men er det en sådan konjunkturfølsom? Nej, det er det nemlig ikke. Nej, okay. Og det er nemlig det, jeg sagde, fordi at deres vækst er ikke konjunkturbaseret. Fordi jeg troede bare, at det var fordi, du sagde, at det var en... Altså hvis man er optimistisk og tror, at økonomien... Den jamen det er rigtigt, men det er måske fordi, igen, du skal se på, nu har den jo været sat sig ned i forhold til de her renter, og det er måske også det, man tænker, jamen hov, jamen skal man så overhovedet have den her, hvorfor skal man, er det lidt for tidligt i forhold til klima? Der går man rent faktisk måske mere hen i de der, som vi snakker om, de mere sundhedsmæssige, altså sundhedspleje og stabil forbrug. Og der tommer jo ikke lige en, man dykker ned i og siger, jamen det findes i den sektor. Men hvis man skal kigge lidt nærmere i sektorer, som man måske ikke normalt vil synderligt kigge nærmere eller kigge på, når det var, at man har en recession, ja, så vil jeg helt klart sige, at en af de selskaber, det kunne faktisk være Tomra, der rent faktisk kunne gøre det godt i en sektor, som normalt ikke vil være en, man vil forbinde med, at vil være et godt sted at være i, når der vi har en recession. Mm-hmm. Altså, der er en række. Vi skal nok vende tilbage til tankerederierne, men der er kommet en del gode spørgsmål, synes jeg. Jesper Jensen skriver, hvad er Michelles holdning til alles aktiedarling Novo Nordisk i de kommende 12 måneder? Jamen, jeg synes jo, Novo er jo igen en, som er som selv siger Lav, det er et rigtig godt sted også at være i, hvis man skal møde med Tante Ola. Tante Ola eller hvad om 5 år. Altså, jeg tror stadig, at vi bliver jo, som vi igen var inde på, vi bliver middelklassen, den vokser og vokser og vokser generelt set. Vi må også sige, at der kommer flere og flere overvægtige til. Og det betyder jo, at vi kommer også til at udvikle mere af de her følgesygdomme, såsom diabetes. Dermed bliver der ved med at være en strukturelt stigende efterspørgsel på netop insulin jo. Og det er jo Novo Nordisk jo helt store matodont jo. Og så i forhold til fedme, jamen der er de jo også jo vist lovende resultater inden for rigtig mange områder, hvordan man skal tage de her piller, hvordan man rent faktisk forbedrer hele vilkårene for folk, der både er overvægtige, men også i forhold til, der har diabetes, både med, at vi går hen til de her orale piller, og vi ikke skal tage, hvis man ikke skal have en insulin, så skal man måske kun tage det en gang om ugentligt, hvor man måske før skulle tage det flere gange dagligt. Så man er blevet væsentligt bedre i forhold til det her. Der er Novo altså en af de her klar mastodonter og markedsleder inden for det område, så jeg tror, at jeg vil slet ikke være bekymret i forhold til Novo Nordisk at have den i ens portefølje. Slet ikke, når vi kigger ind i de her recessionsudsigter, som vi har en forventning om. Okay, så lad mig være djævelens advokat, fordi okay, der er jo en rød tråd igennem hele det her med sundhedsaktier og medico, og altså den globale megatrend med aldrende befolkning og livsstilssygdomme. Så der er en strukturel efterspørgsel, der bare vil stige og stige og stige. Men spørgsmålet er jo altid, hvornår man som investor risikerer at betale for mange penge, fordi altså, vi har jo talt om den her megatrend i mange år, så prisfastsættelsen på Novo, Coloplast, Demant og så videre. Er det slet ikke en bekymring for jer? Kvalitet koster penge. Og så er det man bare jo så også bare sige, jamen altså undskyld. Men altså, det er jo lidt, det må jeg jo bare være ærlig at sige. Altså, ja, det er selvfølgelig klart, at træerne vokser ikke ind i himlen, og man skal også kunne ligesom, igen som du siger, stille sig et spørgsmål, hvornår er nok, altså hvornår er det bliver tingene for dyrt. Men indtil videre, jamen, så synes jeg stadig, der ligger noget strukturelt, der gør, at vi godt kan retfærdiggøre den høje prisforsættelse på de her aktier, som jeg netop har været inde og nævne. Så det er altså også en kronisk høj værdiansættelse af de her virksomheder. Sådan er det altid, og sådan vil det blive ved med at være. Det vil jeg nok sige, ja. Godt. Så en anden virksomhed, som på de samme parametre, man må sige, ikke er så højt prissat. Hvad siger dagens gæst til vores højt elskede Mærsk? Det er Torben fra Aarhus. Ja. Den er da billig. Ja. De samme parametre. PE, hvad vil I have? Egenkapital for regnet. Ja, nu er 30 på et optimistisk skøn, og AP Møller er på et pessimistisk skøn med 6. Altså den pris, man betjener for altså en krone for, for 2023, ja, det er sådan noget lignende. Det er altså, jeg vil stadig sige på en helt kort bane, nu snart har vi snakket om det her såkaldte V, der vil jeg nok være en smule påpasselig. Fordi vi kan se, at fragtraterne, de bliver ved med at falde. Det tror jeg kommer til at fortsætte. Fordi at hvorfor falder fragtraterne? Det er jo igen udbud og efterspørgsel. Efterspørgselen på fragt og varer, jamen den er faldende. Den er aftagende. Og hvis vi kigger i en recession, så har jeg meget svært ved at se, at det lige pludselig skulle vende rundt, og man kommer til at have et ønske om at skulle få fragtet endnu flere varer. Tværtimod. Så jeg tror rent faktisk, at den derude, som vi har set, den kommer til at fortsætte på fragtraterne. Derudover så har vi altså også, jamen det er jo et cyklisk selskab, som vi nævner, at det vil sige, at jeg tror ikke, det vil være lige den, jeg i hvert fald vil kaste alle mine penge i, i hvert fald på helt kort bane. Men når det så er, at vi kigger lidt længere frem, og vi ligesom er kommet over, som du også selv siger, når vi er ved bunden af V-formet, jamen så tror jeg faktisk, at den vil være stadig en. Jeg vil måske begynde at kigge nærmere ind i og sige, jamen den her, den kunne godt være interessant. Fordi de har nogle rigtig gode, altså de har en meget stram omkostningskontrol, må man sige, og det er jo i hvert fald noget, som har udmærket Mærsk, og de år igen, som vi så i år, jamen, det kommer med det ene rekordregnskab efter det andet. Så på den måde, jamen, så er det ikke et selskab, som der er i hvert fald noget strukturelt galt med overhovedet. Men lige når det er, vi kigger ind, vi har en forventning om, at vi havner en recession, så vil det nok ikke være lige, hvad den, jeg vil spille på, lige i den første halvdel af 2023 i hvert fald. Lav, Mærsk. Ja. Jamen, jeg er jo optimist, fordi jeg mener, det er fuldstændig korrekt, at det er jo en, som er eksponeret mod en recession, og det ved alle, og så videre, det er ikke nogen, jeg bliver mere eller noget, men det er jo et spørgsmål om, hvor stemt bliver den recession, og hvor galt vil det blive for dem. fordi pointen er jo den, at de har jo tjent på, altså det regnskaber, de har forløb i år, der har de jo tjent, de vil jo næsten fordoble indtjeningen fra et ekstremt højt niveau, ikke? Og på at sejle rundt med 5% mindre. Altså det er jo, altså hvis du var ude ved efterspørgsel og sådan noget, så vil du sige, så skulle priserne jo falde som sten, og det er de også begyndt at gøre, ikke? Men det er jo så meget at spille af, og de har jo en, altså der er nogle ting hos AP, som er perfekt, og det er, at nu har under coronaen, der har lært folk, at de er nødt til at betale for transport og have en troværdig partner, som kommer med kassen til tiden. Og det er det, gamle Møller kan, ikke? Og det andet er, at de har jo ingen, altså på grund af det med den grønne omstilling, så der er de jo kun i gang med at prøve sig frem med, der kommer vist 18 eller 17 nye store containerskib, men det er jo kun udskiftningen af en gammel skram. Ja. Så derfor, altså, de andre, de investerer som sindssyge. Orderbogen for containerskib er 50% af den sejlende flåde. Hos AB Møller, der er den jo altså 17 ud af 340, ikke? Og så har de cirka 300 de charter. Ikke? Så det er jo ingenting. Det er 5% af egen flåde, og så meget mindre er det hele. Så derfor har han står smadret godt, fordi han sidder og venter, og han venter jo, fordi han ikke ved, hvorfor nogle skib, de skal bruge til at kan sejle på noget grønt fuel. Det er det, han gør. Der findes i øvrigt, jeg vil gerne for vores allesammens gratis Danmarks Radio, de har et program her mellem jul og nytår med den afgående direktør derovrefra, Skov, ikke Rederiet Skov, men du har engang noget, der hed, men kan du huske det? Nej, Skov, nå, men det var dem, der boede næste år ved Langebro. Men, hvad hedder det, at pointen var, at han havde faktisk meget godt program, og han fortalte noget om det hele, hvordan det var, og alt det der, og hvor meget han arbejdede. Ved du, hvor meget han arbejdede? Det var faktisk den sjoveste oplysning. Han arbejdede fra kl. 8 om morgenen til kl. 18 hver dag. Mm-hmm. Altså, hvad hedder det, 10 timer om dagen i 5 dage, og så arbejdede han søndag eftermiddag, plus rejser. Så hvis nogen har lyst til at gøre karriere og blive chef af AP Møller, så det skal regne med sådan en reelt 60, 70, 80 timer om ugen. Nå. Men nej, så jeg tror, han kommer ud on top, og han kan klare det, men det bliver noget rod, fordi der kommer for mange nybygninger ud, og de vil jo begynde at melde sig her, ikke lige i begyndelsen af i år, men senere på året, men så skulle væksten gerne komme igen. Men altså, det er den situation. Det er så spørgsmålet, hvor hvordan står det? Jamen, han står sådan set godt på det punkt, og indre værdi, altså indkapital per aktie, skulle gerne være 25.000, nu er det regnskab, der dukker op her. Snart den kan du købe til 15.000, og de forandrer den i år med. Men indre, er det, fordi du har noget udbytte? Ja, så går du noget tilbage som udbytte, ikke? Nej, det du flytter bare dine egne penge. Jo, det er klart, det der vil have været udbytte, det bliver jo nok 3500 kroner, eller 4.000 måske, per aktie. Men altså, det kan du købe til 15.000, du siger, er det en god idé, eller en dårlig idé? Jamen, de er kommet for at klare sig, ligesom DSV vil klare sig. Godt. Michael skriver ind. Dejligt med Michelle. Klar tale. Et mega løft til klubben. Jeg er helt enig. Michelle, du får alle rosen i dag. Nej, det er pragtfuldt. Og nu, og Lav, du får alle risen. Nu skal jeg have skideballerne. Hvorfor er rederierne falder? Vi kan stadig nå det. Kom så med det. Jamen, det var altså, i går havde vi... Øslav, altså, den er rødglødende herinde. Jamen, jeg ved det godt. Hvad foregår der? Jamen, det er jo hver gang, når det går en forkert vej, så kommer øretæven. I går havde vi et ordentligt dyk for rederierne. Jeg kan også se på mine to herinde. Det er 2,95. Jeg var oppe på 318 den første mandag. Nu er jeg nede 2,95. Der kom et ordentligt hak i går på rederierne, der er nogle af dem faldt med 8%. Og hvad er så årsagen? Det jeg kan, altså kort fortalt, kan jeg ikke svare det. Det er 10-20%. Det er jo så, jeg ved ikke, hvad det er. Nå, jamen, så har du taget meget med, men altså, det var i går, det gik helt, helt galt. Ja. Der var i tydeligheden nogen, som solgte ud med arme og ben af stort set alt, hvad der havde en skrue bagved. Og hvad hedder det? Det blev der. Men altså, en af årsagerne, fordi tankmarkedet har det sådan set godt nok, det er ikke på nogen måde brugt sammen. Vi har lige kommet nye tal for, hvor meget der blev produceret olie i december. De var højere, end de skulle være. Men der kom jo der er sket det, at Baltic Dry Indexet, som nogen sidder og kigger meget på, og det er jo så bulkbåde, og sådan noget med korn, kul og jernmalm og sådan noget. Tørlast. Ja, tørlast. At det er jo faldet fra, det gik over ultimo i 1515, og i går kostede det 1176, og det, der var 350 point af det, 22%. Men problemet er... Det er jo et regulært kollaps. Nej, ja, men det er så problemet, hvor godt er det indeks? Fordi balladen er, at det indeks er ikke særlig godt, fordi her for 7-8 år siden, der købte Singapore Stock Exchange Baltic børsen i Mercantile, hedder den vist, over i London. Og det var jo sådan hensyn lidt søvn i markedet, og så skulle der jo gang i den. Det var en fondsbørs, der købte. Og der var ikke rigtig noget handel, fordi der var så få, der interesserede fragtmarkedet. Så de introducerede i futures og alt muligt andet, og så har de gjort ved det ud, kun for at puste liv i det. Og derfor er, de der BDI-tal, de er faktisk langt væk, som jeg er bekendt, fra de faktiske slutninger. I gamle dage var det jo de faktiske slutninger for skibe, som blev rapporteret. Jeg er nødt til, altså på vegne af lytterne, du kan jo ikke forklare en så stor nedtur på aktiemarkedet med, at der er et bagvedliggende indeks, der er skiftet leverandør. Jamen, problemet er jo, når der er kommet et chok, hvor de sidder og siger, at boldmarkedet er ved at krakke. Ikke? Ja. Det er jo faldet med 25%. Hvis du sidder og kigger på tallene, så fra 15.15 til 11.76, der er der røget 25% af i løbet af 3 dage. Så sidder de og siger, hold nu kæft. Hvad som er alt det andet, som er, så kan vi bare sætte dernede og vente på, at den ene vælter den anden. Ikke? Men selvom tror du ikke, at det... Jeg tror, det er det, der sker. Okay, så du tror ikke, det kunne have noget at gøre med, at nu begynder det at gå op for markedet, at Kina-eksplosionen, eller hvad hedder det, smitte-eksplosionen i Kina, den bliver ved med at fortsætte, og at det betyder, at vi kan ikke efterspørge lige så meget olie, vi kan ikke efterspørge lige så mange andre ting. Mm. Vi ved, at Kina er en af de største importører af mange råvarer. Ja. Tror du ikke, det kan måske have en betydning for, at vi også rent faktisk ser, at det her Baltic Dry-index, det rent faktisk sætter sig så meget, som det rent faktisk har gjort, og vi derfor har fået, at som du selv siger, folk ligesom har solgt ud af de her aktier med skruer i enden. Ja, jeg tror det. Jo, men jeg tror bare, det er sådan for alvor trigget nogen. Det passer med din V-forklaring, ikke? Altså. jo, det er korrekt. Men hvad hedder det? Er pointen altså også, det vil du sige, at der er et sted, hvor der også er noget galt. Det er olieprisen. Den er jo røget ned nu i 75 eller sådan noget, ikke? Men konkret, altså Norden, Frontline, Torm og sådan noget. Helt banden. Men hvad gør du? Jamen, jeg sidder på hænderne, og så jeg er jo gået noget lidt kvid her i løbet af december, så jeg skal nok ud og stikke fingrene i hullerne og købe nogle flere. Men nu er der altså en del af dem, jeg ikke kan få lov af lillemor til at købe flere af, fordi der bestyrelsesformanden siger, stop nu, nu har vi så mange. Altså, det er jo lige det, hvor mange har du, ikke? Men nu har jeg jo heldigvis reduceret mig i Torm, ikke? Jeg har Torm herop til, og nu har jeg Torm ned men du til har lige under knald, og jeg har en 8. del tilbage af de Torm, jeg havde. Ja. Men... men og jeg Norden sad, har du stadig? Og... Ja, jeg har knap halvdelen af min Norden, men altså, så ved jeg det, at... Men det du udsat for, så spørgsmålet er, har markedet ret i den forudsigelse, at det er en stor recession, som du taler om, og at det hele skal ned og vende. Samtidig så kom der jo ud, at nu vil kineserne åbne for at importere kul fra Australien. Det har de jo boykottet i et stykke tid. Der kan man så sige, at hvis de skal hente i Australien, er der kortere end at hente i Brasilien, men så, eller Sydafrika, men så i den forstand er det jo ikke positivt. Men det er jo også, fordi de vil have gang i julen igen. Så ja, men der er en ordentlig smækker, og så er det en købsmulighed, det mener jeg. Men eller er det bare smid det hele og løb din vej? Selvom at Kina kommer til, at vi regner med, at aktiviteten den går ned i første kvartal, så vil det stadig være nogle aktier, du vil sige, dem skal vi købe ind. Ja, det mener jeg, fordi det, når solen kommer til at skine igen, og det gør den altså i løbet af måske til sommer, ikke, så skal der jo brug på det hele bullerede. Det er vi enige om, men så spørgsmålet om det ikke er en postgang for tiden. Jo, du kan lade dem ødelægge hinanden først, så skal du fejre op, ikke? Men det er, og det, jeg forstår godt, at de er blevet forskrækket, fordi det er noget af en, det er et hug. Jeg synes også, det er jo et overrasket mig, men altså kun en tåbe frygter ikke markedet. Altså, når først de begynder, så bare, bum, du, så bliver der skud. Mm. Så vi må lige ro på nu. Jeg mener, man skal holde ud. Men man skal holde ud. Ja, det mener jeg, men altså, det er en ordentlig smæk, det må man sige. Det er en afsporing. Men det er jo tit, når man ser de her riser i lakken, at så bliver det ved. Altså, der kommer mere og mere. Nej, fordi det er jo et marked, hvor du sidder og siger, basalt set er udbud og efterspørgsel jo sådan set tungt nok. I stedet for tankt. Mm-hmm. Så det, på den måde er der jo ikke noget galt, men du tror, at økonomien skal falde 5% i reelle vækst og sådan det. Det er der ikke, altså, der er jo ikke nogen, der for alvor tror du, at vi får en ordentlig... Nej, jeg tror ikke, vi kommer til at få en dyb, langvarig recession. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, vi kommer til at se et dyk i første kvartal. Så spørgsmålet er, om jeg vil gå ind i tank lige nu, når det er. Jeg tror, de kommer til at falde yderligere, Lav. I'm so sorry. Men og så må du også være der og købe. Så må du love, fordi vi skal ikke bare sidde og sige, at det skal ned. Jamen, og så, når det, siger jeg heller ikke. Men når det så er det rigtige tidspunkt... Du må lade købe på 320. Okay. Men nej, det har jeg ikke sagt. Nej. Men jeg sagde til dig... Du må love mig at købe mere tank. Men når det er, jeg synes, at vendingen kommer til at ske, så er jeg fuldstændig rigtig. Så kommer det til at også være nogen, der skal gøre. Så er det bare. Mm. Ja. Nå. Så jo, men det timing er altid svær. Jamen det var en hård omgang. Det bliver spændende at følge. Hvordan er den lige nu? Ja, vi har lige 1 minut. Jamen til. Altså Norden er ned med 7% i dag. Torm var i hvert fald vist også 4-5%, så vi sidder. Altså nu her til morgen. Ja, yderligere. Ja, the falling knife is coming. Sådan er det. Trist. Men spændende tider, og uanset hvor det ender henne, og selvom du ikke har lovet at købe tank på et tidspunkt, så vil jeg sige tusind tak for en rigtig stærk debut. Det er mig, der takker. Endnu en lytter skriver ind, Vi skal have Michelle Nørgaard med oftere. Jamen, det kommer jo hver torsdag, jo. Ja, det er hver eneste torsdag fra resten af 2023. Det kan vi jo næsten godt love, ikke? Ja. Godt. Tusind tak, Michelle. Tak. Og tusind tak, Lav. Tak fordi, at du står op for dine investeringsbeslutninger. Ja, så jeg forsvarer dem igen i morgen. Ja, du er tilbage igen i morgen, og der kan I også skrive ind til Lav på 42 42 03 21. Tak for nu. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.